yatahallalu hatta yabqa samanu yakhsha fi fatqaji manam faaw rek nga xaar ba nga xam legi li dess mom bu agal ko doño nit dutey aj graw na la wonopi am nañu wax lolu ñom nak ñom ñaar dañu waxala inna kalamaha as-saniya yufassiru al-awwala wax be nga ñeeku wax legi ak wax bi nga mujj wax nañu mujj bi nga mujj wax bu defir bu ñeeku ba al-hattam neena isa khulima anna hasa huwa ar-raju fayam bakhi hamlu kalami al-musannifi alayhi be ko mesna far jël wax talif ko biyan ko ci lolu rek jappé ko non tek jappé ne bala nga soñé yoy ko dal day fekk fintu lu ni ag nga ci bu gal ngor ba dañu nit taxaw raf raw na wonu fi nga lolu ma yoy ko wala dama te de deret diko ci war ene bo yoy ko kenn du alaman numu yoy ko nak bin nahri hadihi and ak lot adiyum wa halqi ak wato ene baadu say bo mu ay manam ma ndax bo yene di yene ki mu yene kep doyna ci yene ki mu yene dong bok tey mu lay ko dehe nak lay tax yene ko gëna mat moy nga lot adiyum nga yoron watu bolé ci ay yar mu ci amu te nga yene kessay te mu lay ci tax sala bi ni wala budd min niyati tahalluli bal hiya kafiyatun mu yene doyna fara shamil wa kafat niyatu tahalluli ala al mashhuri falaw nahara hadiyahu wa khalaq ra'sahu wa lam yanwi at-tahallula lam yatahallal ne bolo don adiyumi warta bop te yene wo ci yewi ko du ko taxa do tamu nek yewi ko wala dama de dere diko war nak in akharahu nim yexena yewi ko ga yewi ko gu neena bok yexona def ba ñibi sab dekk yi tax dara du tax dina war la ci wala yalsamuhu du ko warit tariikhun aw yoon wa khawfun wuti wuñu ragal ena fi nga awon ñu gawla bu mën la jall bu fekke xam nga wénen yoon wo mëna aw waye wo way taw ko wor wolu wo ci tabakan ba wolu wo ci salal batay ko neen mën nga yewé ko du tax ñu wa du tax ñu aw lolé ci yoon wo way nga ragal may wala yus bo tali khun ma khawf nga dégg ci ne kon neena sala bi nga dégg ci ne kon bu fekke am wénen yoon wo xamni amo ci titangé war nga ci awi way wa mafhum ma khawf wa annahu yalsamuhu sunuku tariikhin ma amoni wa in bahuda in ittasaha alwaqt li idrak alhaji wa lam takhsum mashaqqatuha wa illa lam yalzam ayda so amé wén yoon wo xamné amna karangé té waxtu yaat na ba lolu lu sori sori bo ci awé nga féké jéki té ciono bu du jégi té kon sey bo nga awé ci wawa té war kon nga awé ci wawa wa kuriha sibifna ibqa'u ihramihi desal armalam in qaraba dem jigenté nak makkata makka aw dakhala ha wala mudum ko lol nak mom dako wax fofu way fum deug ma nga ci kanam manam ka nga xamni legui dañ ko dox digenté mak arafa mba arafa raw ko way kaaba gi ken ayo gugo tam wara def umra yewi koko koku lañ wax na le gën moy bu xasse dug makka mba mu dem ba jégué ko la gën moy mu yewi ko te baña xamna da bay xaar ba deen da xam nga bu xaaré ba deen deen dafa yagg wotul dina jotté jigen ba mu rebu fi ndax ñewé ñuko ayé lol mar du ko wax fi rek wayé bo deen ba ci nang ko gis no sa sala bi ni wa kuriha liman yatahallalu bi umratin wa huwa man tamakkana min albayti wa fatahu alwuqufu bi amrin khayri ma taqaddama min alhadi wal fitna ila akhiri anam ko xamne mom taxaw arafa da ko raw waye nak kaaba gi mom na ca dem kin ayo ko da nga gis kanam ñu digal ko mu yewi ko umra ko lañ wax ne nak su ko nexé sax far bañ yewi ko xaar dewe waye la gën moy bu xasse jégué makka ba mu dubbu ci bir makka ko xé dug mak ba mu jey ko rek bu fa yewi ko ben yoon def umra yewi ko ko ta bañ xaar bu dewe ndax bu xé jaxaso nit ñi mom dañuy bañ mu def dara ci yoon ñuko ay won wala yatahallalu du sañ yewi ko nak in dakhala dem dug na waqtu waqtu ajwa yeen nak bañ leni am nga sañ sañ yewi ko nga ne man damay xaar bu dewe li fek wor ko rete ñew ci dewe bu leni xey yewi ko batay waye nu bu wor ko rete xasse dugat mom xamni legui wari aji ñewat na ci arma ci top mun jaxna do sañ yeeku ay far jall rek nonu bu deugere bop def ko nak ni wa illa nem farni yewiko fa salisuha aji ñetteli wax ye moy yam di dana wey mom yewiko ba bo wote mom mutamattihun aji def tamattu la manam bu yaru ko reti tero mu dal def umra yewiko ko wal batiko adiat ci at mom kon ben wax bu tane yewiko bu weyna waye def na tamattu moy kon warna def hadd yu tamattu warna ko ndax umra na wal batiko té lolu xam nga ni moy tamato ñaar waxe ci def nak moy benn bi mo bi ñu xaw bok li ñu wété moy ba wala wax né yewé ko dina wéy waye taw ko def tamato manam lutu alaman war ko ci ndax umra bi daana ko mo lu am gayam xam nga umra bi daawla ko waron def yewé koko da ko yexé nak ba wéer ko ré té terroir rek mu dal ko def waaw tax xolé sala bi danene fa salasatu aqwal ibn al-qasim fil mudawana ahaduha moy yamdi tahalluluhu wala yasiru mutamattian mom yewi ko dana wi te taw ko def tamattu li anna al-mutamattiha man tamattaha bil umrati ila al-hajj wa hasa tamattuhun min hajjin ila hajjin li anna umratahu kala umrata li hada bi insha'i ihramaha xam nga mom bang ko arma at la armalon ci ko ne nga yewi ko umra rek ngir galan koor bi kon neena yewi bu ji mu yewi ko umra ci sanu wu ci won mok lum def ñoom kon mo tax ñu deful tamatu mom mok dem wax ci wax ba ñoo bok danaka xana rek lam ne feewu mo mutamatiwu te fe ñu ne mom lay sa mutamati han lool dong moko takale bi ci dess nak moy manam biko ñaaral nak moy bam wax ni saniha la yum de tahalluluhu wa huwa baqin ala ihramihi bil hajj koku na moy ci xawa gëna metti manam bobu da wax ni mom bu defé humra ngir yewé kokoy tokh ko yewé ko ba légui armal bam nekkan daw ci la nek aj gog la wara motali da nga ko reté téru na tam nga won ci aj gog mom ci la wara wé rek mom waye humra bu bëgg yewé ko du ko tax yewé ko batay ma nga ci armal bobu rek bobu no moy ñaaral wax yi mom mo gëna dang yi dess ñettep kenn ko wax ibn khasim da na na kalf kat mom da tam bu ñettel bi mu wax kokon mo ci gëna japp ni mo yewé ko yu baxna té bu ajé ci at moy du ko taxa def hadd yu tamato ana say bo japp bo mo ci gëna japp ni wala yaskhutu durat han walis wajoju al fardu farata ja néna nak so ñëw doon acci farata ñu galan koor la bu mënoko nga def nga dal yewé ko nga ñiko bu defé ni sédan waccna moy faaw nga ñëwaataat mel ni ko demon di aji rek legi dem ba ci yoni xex am munta jall mu lañu ko mu dal yeyu ko rek dal yi wañu ko ñew xam nga da bëna jox farata am genn ci waye gis nga aji raw nako manam ren defu ko tan tax mu wacc ko ba legi aji l'islam mi ci wala sun mo xam aji l'islam la mo xam gondi saron la mom dal da nga don ko jëm te soti wut da nga yeyu ko rek ngir dal ngor xamal ni ba legi mi ngi solos moy wala yaskhutu khanu al fardu al mutahalliqu bi zimmatihi min hajjati islamin aw nazrin madmunin batay sax wala tasxutu khanu umratu islam aidan hin al aymat al arba'a umra mi nga xamni sax sunna la bo jowon diko defi yoon mu ñeek ba far am galan koor ba agli woko it nga yewi ko it non la batay defo gostu na sunna sala bi ni tek na ci kana bu ne hin al aymat al arba'a radiyallahu ta'ala anhu ina wa amma tatawu min hajjin aw umratin fala yansubuhu qada'uhu fekkon ay lam ba umra ay dang ko tobare won rek du farata nga am ci galan koor mu fay ko waru la wa mislihu an nazru al muhayyin min hajj aw umratin li fawati waqtihi ana bu fekke ni seul way dang ko ragnelon at du galan koor at mom ba defoko kon du aajo fayet ndax at moma jall na fekke dafa don nazru madmun nak nga xamni mom jegalé woko won men at a koku mom batay jox mbacc la te bu dewe ne ma min at nga jim ko faye salaam walam yasud bi yaqku nak di waqin ci ak lal in lam yanmi dem yene wut al baqa des ba dewen neena bimu amé galankor bu fekke da na reey ko humra tuñu bi mom gana bu fa jotté itam du tax ñu jappé ko aj bi yaqku bané ko xaw nga mot liko ba fay diko ci warsi mom da nga xass fa na tu xaar bu dewen rek fa jotté itam jowani dara waye nak dana lay xaar ba dewen mom bu fa joté rek japp ni yak na go wacc motax mo ne ilam yanul baqa على إحرامه لها من قابل تلالو موي بي انوا التحلل فك دا با سين ييكو نكا جيك موم لا تمي ديف يين ييكو اك ساتلا فار جوتي ديكو ياخ فان البقاء على إحرامه لها من قابل من فسد حجه وان وقف ندم تخون حرف باغل وخسرت غايف عن البيت والسكابغا فحجه كون اجامغا تمامتنا نانا بو يالا دغالي mu taxaw arafa baagal ñew ci kaaba gi nak legi teggu legi xex am ba mu ta jallu ci mu ne kon adam mat na ci ngay tax ay raw la def nako ba nopi li nga xamne bu nga xé raw mom deewinati mom furu ko raw moy arafa gi def nako ba nopi lol mo tax mu ni mat na ne mu tax ko man deug ndax fa mu def ifada mu tekki nak wala yahi lu deewi ko illa bil ifadati ndare ci ifada neena nak lu mu yeex yeex say bu xaar ko fofu ba nga ñibute ñewaat waye mu la yeewi ko mu ko def ko ifada da def nga rafa bagal ifal dong mo la dese mom fayab kha muhriman walaw akhrahu sinina ay at bok fa don tok tu mun la jall kaw wet do yey ko mukk te tinyo def ci ifada wa halihi warna ko nak li ram yi ngir baye gam baye sanni nga wa mabit minan ak baye gam baye fanan minan wa mustalifat ak mustalifa hadiyan am hadiyo ngam taxaw na arafa waye muntu ñew def ifada ko dehe nak ifada muntu ñaka wax nango legi waye baye gam baye sanni jamre ak faran gi menen ñetti guddiya ak wacc ko mustalifa yoyep men adi moko ji war te tax lim ko neew limo kanisiyanil jami niki fatte mbolé sen neen ñi sa bu fekkone ken galu ngor go waye da ko fatte rek ba def le nit ñom ñep men adi na ci doy batay sax wa kasa la yatahadd in tahammada tarkal jami'i dam nil qasim illa an hadha athim neena boko tayen sax baye yep fexe bam rawla defo ci len nit men adi dong mo lay war waye da nga am bakkar nak ci tay gi ko tay bam rawla mom wa in husira dem gayef nako nak hanil ifadati wal israfa aw fatahu wala rawko al wuquf taxaw kharafa bi khairin ci lu boko tay ya nga wessu kam maradi niki tawat aw qata'i hadadin wala njom ci ablim aw habsin wala tej bi haqqin ci aq lam yahil lakum yawmi mukk illa bi fihli humratin dara ci humra manam da wax ne bu fekke ne dañu dox digante mak arafa munu ci adem ba ken doxal digante mom waye lenen motax arafa raw ko niki dafa tawat ba jot dem ba da jawale ni tayla arafa suba arafa diketi yo mum dem lo da japp ne won tayla arafa ba suba diketi yo dem lo moy da jom ci limba ba demut ba dañ ko tej tej go xamni yoon la yoon ko tej te wax na deug waye gis nga ne mom arafa la muntu dem ba mu raw ko waye digante mu kaba gi mom man na ca dem so wa ne na koku mom faaw mu def umra ñek yewi koku faaw rek mu def umra yewi koku waye du mëna jekki jekki rek dem bila ihram ci lu sus benen armal manam armal rek doyna man na jall wër kaba dox sa fak mar waye du soxla mom muy armal bu yes day de war rek yene ci ak umra yal dox sa fak mar wa yene ci yoy ko mu dal di jax fofu nak la waral wax le mo xon ci gana manam waqri ha ibqa ihramihi in kharaba makkah aw dakhalaha nak fofu la dekk wala yakfi du doy nak qudumuhu tawaful qudumum neena nak dor ga morum tawaful khudum mu doro ñu makka du mëna wacc tawaful umrati yey ko bi mu wara yey ko umra fa mu waral umra benen war waye du mëna doylo tawaful khudum mu defal rek ne kanon bu defé ke doxone sama ak maro gëna tawaful khudum nit ñoy bo batay du doy du mëna wacc ba umra bi ana fa mu de dox sama ak maro bo xamni umra ge ko mu gëna war gu umra ge waye tawaful khudum mu defal ak dox bam defal tax mu mëna wacc yoy yaa wa habasatena hadiyahu hadiyum mahum andak mom in lam yakhaf dem ragalut alayhi ci mom neena bi nga xamene nak dañ ko tey ba mën ta jall ngir tawat ba ñu tej ko kasso te fekk na mu jëdul am adiyu ñu mi def adiyu mi te fekk ma nga ci kasso ba mu tawat mu ne meset fekk ragalut ci alko xamne mën na ko tey diko top top ba kera mu mëna def kon ko te rek ta top tok fekke ragal na ci alko nak tam gis ko ko meuna yobante mu yobante ko tam gis ko meuna yob mu yob ko bu lol na mu rendi ko ci bëna bu nek law na moko xam liko tey tawat la ba tej kasu ci yoon li sara bi ne wa amal muhsaru bi hadwin fa in amkanahu irsaluhu arsalahu wa illa zakkahu bi ay mahallin kana fekke ay nonu ko tey meuna jall mom tam gis ko meuna yonni ko meuna yob mu yob ko lol fu ko rendi baana wala ñu gisé yi du ko doy nak han fawat walis hadiyul fawat neena adiyé nga jittalon ba galan ko bi am neena nak gana bu la aj grawé ba hadiyul fawat war la da ngay wut menen muy hadiyul fawat waye mi ñewutal naka jakk mom du mëna wécc mom may wala mu gisé han fawatin wa kharaja genné lil hilli ba ci hilli ja in ahrama dem armalé won na bi haramin ci haram aw arda fa wala mu tofalon aj ga neena itam ba leneen nga yoy ko humra te fekk neew sa aj gi nga xamni mom mo la raw ba nga yoy ko humra yaango armale won ci bir hurum ji rek niki da fekk nga bok ci wa makka ba nga nek ba ba bok da nga def irdaf moy da nga armale won humra ci mi xama nga ñewé ba ci bir makka nga armale fi aj kok mo irdaf yaar lo ci def rek neena ba la nga yoy ko humra gi da nga genn ba ci hilija way ku jekki jekki warul humra te genn ba ci hilija nga genn ba ci xilli ci nga tambali wax la bay ko tañewat ne sax soxna wul armal bu yes waye genn la mum ba ci xilli ci nga doora ñewat wa akharati mu yexé damal fawati darati rawga lil qada'i ba ci fayga neena aj gogul raw nak tan wax ni hadiyul fawat war na ci boko defa won legi xaal bay fay ci diwin bay fay ci diwin bol yaare wax na ni mu gan moy li yaqtarina الجابر النسكي والجابر المالي نيو بغ ياري دفرات دي تاسي موي دفرات فاي تي موي اج نغي دفرات نغي فاي كو اك اديم ياري ييب تاسي لول نيو نو تيول نك با اج سا ادوي نا ان قدم نيم جيتاليف نكو نين نك با ياكام تي تيرا دف حد يول فواتي موي باغي دف عمره غا يوي كو رك في ساسا نغا دفالي اد يول فواتي bañ xaar di dara doy waye salaab ni mahal ismi mahal ismi dana and ak bakkar bolé ci ay lu dena wa in afsada dem yaqna aggi suma faata top mu door ko raw nak awul haksi wala ci safan la ay da ko raw bu nopi mu koy matli far ko yaqati wa in bihum ratit tahalluli ak donte ci humray yew ko gala tahallala mu yew ko rek wa qadahu tu fayshi wat ko dewene dona haajul lu humra ga dafa wax ni amana nit yaq ajam ba nopi yone ko agale ko ndax mu suko ñaka agale dang koy agale far taxaw ara faraw ko lool moy wa in afsada suma fata aw bil haksi nak moy da ko raw ba agal xam raw ge jitu mu ngol beti ko nak defat lu ko yaq amana sax mu dem ba ca ba tambale ko humra gi dara def lolu yaq humra ga humra gam ñew ko nga xamni ci la fa yaqo moy wa indi humra ki khutahanni ene koy do am solo humra gogi donte ci humra gam don yeeko la ko yaqay na jallale humra ga rek mom ndax mom ayay ko dong la do aje sa humra gam diko bam wat agge nak mom bu deene rek bu ñu fay ci wat ko bu deene rek bu ñu fay ci wat ko ndax mom ak mom bu la rawe ba nga yaq ko lañ ci waxon rek fay ci mën ta ñak way jotté gam jotté mom donte ci humra gam don yeeko lay do aje mu bam humra gogu mu yeeko sax jëy rek te bu deene aj galay fay way humra gam du ko fay lolu mo ci andi doona haa ba qadahu fay aj garaw way doona haa humra gam jotté won don ci yew ko far ko yaq do aji wo fay mom waxale hi war na ko nak hadiyani ñaari addi mo yel naam ñaari haddi nak muy hadiyul fawati ak hadiyul fasadi xam nga yaq da am raw am te lu ci nek am addi kon ñaari addi nak war la damu khiranin du jagenu terati khiran wa mutahatin ak tamattu lil fayti ñal ajraw ja ñal dama la wax nako ci gannaaw ak ga nga xamni legi mo la raw mom ba nga diko fay ci wat bu fekke ni wogo dang ko defon khiran ba tamattu waye mom mo la raw ba nga diko fay ci wat mom kenn lu ci alaman defon gang ko defon khiran ba tamattu bu fekko ni rew won xam nga dana war adiyu tamattu ba khiran ay ndigal rawal na la ba léegi moom nga fay si waat caat ma ci nopp jëgal la addi ma nga ci waral def dañu mel ni defena wax na ci gannaaw ben baamu lam ay waxal na lu gënuro wala yufidu du jariñ nak li maradin ngir tawat aw khayrihi wala lu tawat ni yatu tahalluli yene yewiku bi husuli ci amum rek bi husuli ci amum nga neena ba ngay armal bu fekke da nga ne man day ma ngi armal ni waye say wax amna galankor rek japp na ne yewiku na legi jek di ci defat dara yewik mom ma ci fek man dal sef jamono yimi armal lay sart ne suma amé galankor mo xam tawat la mo xam leen rek dal na yewiku ne lolou du jam jariñ du tey say galankor bi amé faaw nga fas yene ji yes ci yewiku ba do ko am atamani yahni idha nawahina ihramihi annahu in hasala lahu manihun min itmamihi yasiru mutahallilan min khayri tajdid tahallulin ba'da husulil mani بالوجه السابق لم تنفه نيته ولا بد من تحلله بعد المانع بما سبق لانه شرط مخالف لسنه الاحرام انا بو ني وني دال ماغي ارمال واي سايو ما امي بن غالانكور متيم اغلا ريك دالنا ييو كو فساسا دوما سي تيما سوسات ييو كو بييس سو با بو ني دوم جيري دو تي ريك سايو غالانكور بي امي فاي كو وخون نيكو نون غاي ديف بودي ييني دانا كو ديف دي لوني ديف دانا كو ديف دورا ييو كو wala yajo sutragan daf malin jox alal li khasirin ñel aji gaw moy ko la tay mëna jall in kafarande mo dina yalla ñena bu fekke ko dam ku la tay ni la bala nga dem jox ma nangam ñena bu doone bi yeufar moko sañ jox tara ngir mu bayyi la nga dem ni nga yeufar la woon do ko mëna jox alal jojju mu lay laaj ay kanal khasiru kafiran kitabiyan aw majusiyan li annahu dhillatun wa wahanun lil islam ndax lolou day dal nuru torox ci islam ndax islam bu deme ba bala nga jall aji fay ab yefur ala lora jall lolou ngono wala ñoñu wax baye ustadhara ibnu harafata jawasa dafila qailan wa hadur rujuhi bi saddihi ashaddu min wahani ihtaihi ibnu harafata neena nga fay ko lim lay laaj te jall aji mo gën ndax neena bu dé toroxté nga ci bañ wagn gi lay wagn nga délu loxay kéré mo gëna metti mo gëna way nak bo xalé itam gaay yi gëstu war nañ ko mom dañé fa jaxalahu min baabi taqdimi akhafid dararayni yaay lor nga yoon ba ci gëna wayef non lo gisé mom ibnu arafa way wax fi ci nazarun gisé nañ bob matna sétan id akhafuhuma ar-rujū li annahu la yuhibbu ad-dīn neena wagn ko gi mo gëna wayef ndax mom du do yeufal jeene ci bopum yow lay toroxal waye toroxal l'islam wa dafhul mali ridan bil dhulli wa taqwiyatun lil kafiri wa tasliyatun lahu khala amwal muslimina tanena do joxe yeufal bi alal nang ngi ngon ko jox alal toroxte la te yaangi deugereul yeufal ba mu gëna am doole te do taxan nim la fayo bu ëllëgé bu kenn ñëw mu fay waat ko motax ñum ñen dal dañ ko fayal tawni ko ñom batay sey bo japp lu mo ngeena waxal raja han nabi sallallahu alaihi wasallam wal walay dafa malan di waxal allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillah iswatun hasana wa fi jawasi khital nek na ci daganu xex ak mom mutlaqan mo xam yefal la mo xam julit taraddud ki nga xamne mom dala te meuna jall waye dañu ko la songu dañ dal do jall mom ci joxo malan ndox digënté dem aji ba dem ko mëna ñu né nax dagan nga xex ak mom am nañu wax lolu am nañu né dédét fa hore su ba xex mo am tara dut wax bu ñëk moy dagan na nga xex ak mom donte ñëkula song yow nga jëk ko song kafiran kana aw musliman bi makkata aw bi khayriha min al-harami walau ahla makkata itha baghaw ala ahli hadri ولم يمكن ردهم إلا بختالهم لأن ختال البهات حق لله تعالى وحفظ حقه في حرمه أولى من أن يباع يعني دائما مم كل نرى رفض ديوان تيك كابا لون تنجا كل أسوان يوسان يوكو أسوان وخيرهم مخم جلل مخم يفر لك مخم مكة مخم فنين لك نكيوا مكة بن بني يتوب إلمان دين فال دي آية نيو نيو سان خيرهم نيو نخ xéxal ñu baw ñi ak yalla la ta ak yalla dañ ko wara sam rep rawante ni ci xormum jojé ñeen ñi ay bo waxo jess nak moy waman hi wa fi jawasil khital waman hi mu am taraddud inna harbatana qitalul hasiri albadi bihi jihadun wala musliman neena nak kalate meuna dem bu fekke dala ñëk songu bolé ci lenn wess legi moy ya ko ñëk songu ay nak bu lu moy mo fekke mo la ñëk songu xex bi nak mom neena nga xex ak mom jihad la don ci abdullah te am wote bi dal moy ñëkula songu ya ko bëgg ñëk songu fofu la ko ñëw ayé ñi dañ ko ayé walli walli ñal na kilifa ga man hu safihin ayé aju déssé di neena bu fekke dañ la denk ko xamni yaqkatu alal la sefu waxana la la moy nosor rek ko xamni baamal yaq ko teew ko am xel mat waye mën teewal Allah te yaq ko koku neena bu bëggi aji donte aji ko farata la bu la neexi aye ko ñoo lu ko wara alal am nga sañ sañu aye ko diko do aji ma tax sefu ni sala bi fi reeku ay balighin haqilin khayri muhsinin li tasarrufi fil mal man nako aye min hajjin wala fardan te aji farata la ka saw jinn niki soxna ak ka saw jinn niki jeuker fi tatawu ci aju togalew neena sa soxna du bëggi aju ko togalew rek waye du aju farata yow jeukeram bu la neexé ayé ko bëggi aju manam sa soxna bu naré aju mbam dara xum rek ta aju mom du farata du aju farata bu la neexé ayé ko waye bu di aju farata mom do ko mëna ayé bu di aju farata tam nek ko xam da yaq Allah ya sarabi tegn na ci izakara tashidatan ba deme ci saba tegn donne la fi fard walaw khala annahu khala tarahi ka adaiha salata awwal waqtiha wa qada ramadan idha kana tashidatan wa illa falahu man huwa fi fard ayna yana mu fekke ne sa soxna ci xalam matna bu yaq Allah bu mari aju farat ko mana aye mo mu mari juli farata ci waxtu ba mo nara ramadan ñoyam ci yoy ñaw ay so ki xala matu nak na yaqal na bu la nexe ay ko dama don aju farata du tek man ko ay wa in lam ya'san dem degal ko fa lahu ñal nako at tahallul yawi ko loko at tahallul dal mahnam at tahlil da wax ne ko ku nga xam yaqatu alal la safihu bi mba sa soona ci bu jekke jekke armal ti jowo ko ci digal bu la nexe ne ko yawi gul te du ko soñu bañ mo yow man nga ko dox digal yawi ko bu ñëwé ko nak waxal li ha warna soxna ci rek al qada'u fay soxna ci nak bis bo taggu mom ndang ma ko ci digal mu war ko fay xam nga bo taggu ta mom du ko mëna fay bu ko ci mëna digal ay nak bis bu taggu yow ba amatu jëkkeer jenn di koy ayé suba mu wara fay aj gon nga ko ayé won bu ñëwé ko tam tam won ko nga ayé ko war na ko fay tax sala bi in adina laha aw ta'ayyamat بخلاف السفيه والسخير إذا حل لهما وليهما فلا قضاء عليهما كما قدمه أول الباب سهو بك غنغي مون بولين سين كليف ياي كولون دال ياي كو دو اجو ني كاي فاي تيالو سو بن تي ماني امو منو كو ماني فاي تام بورلي كاحد نيك اب جام اب جام نينا بو ارملي اب سانغ من نكو ياي كولو ديغ ماي كو تيور ديغال نيكو ياي كول ليغا تامبلي سو بابا مونو تام بيسبو تي اماتي ديغالون fay ga ba mu gore war ko fay mo soxna ci ñoo bokku baate wa tax mu ni falahu tahliluhu wa halihi alqada'u in adina lahu aw khataqa wa asima bakarana mun ka nga xam lam yaqbal na ngut ene kuñ la wax ni la sa nga ko jox ndigal bay li nga tambali won boko digale mu bañ rek bañ ko bay def na bakar ñu ngi wess legi muy safihu bi muy sawjatu bi muy habdu bi ñoy ñatt ñi ko xamni sa kilifa neena la bayil li nga armalon nga te lola yaa ngi def bakkar la war top ndiba wala ho ñal na jëkër ji mubasharatu ha jonjon tek soxnam so sax manam soxnam armalé adab na fi lu dong mba xumra mu ne ko bayil mu bañ bu ne xey jëkër ji mu jotté xam nga bu jotté mom mu yaqku bu ko nexé rek bu joté ak mom té bu joté ak mom lam armalon yaq ndax soxna sa waron tok ndiyal ci bu ko né bayil mu bay ka farida niki aju farata mu armal ko xabal mi xati ci ñëk mi ha ñana bu soxna sa aju farata jëkërëm ne ko bul armalte aggo ci miixa ndax xayna ma soxla la ba mu dëgër bopp dal di armalte aggul ci miixa wala xam nga ne toll la mën naa bàyyi baag ci miixa kay lu muy armalte aggul ci miixa moom itam noonu la jëkërëm mën na koo yeewikuloo su bañee bu ko neexee mu jote ak moom la armaloon yàqu wa illaa bu xasee wa illaa mi ngi dellu ji bu fekkee ñi amoon nañ ci ndigal xam nga li nga weesu léegi mooy ñeere ñoo jekki jekki def ko tamuñ ci ndigal wa illaa bu fekkee amoon nañ ci ndigal falaa du ko sañ a aayeeti moom ki li bëgga waaw muy borom soxna si muy kii lif safiihu boobu muy kii lif jaam bi ñoo ci yem fekkee ñoo mayoon ndigal kooku ba mu dugg ja kon léegi sañatuñ ko aayeeti loolu wa illaa falaay jëriñ wa illaa ndeem ndigal a jiitu woon falaa kon du ko mën a aayeeti indaxala ndeem kooku xas na ci dugg waaye nag bul fàtte indaxala boo ko mayee ndigal te jotu yor dugg mën nga ko aaye ba tey ndax tàmbali ko waaye bu ndigal jiitoo mu tàmbali boole ci moom wa illaa falaay foofu lay dellu walil mustari ñeel na ay jënd ja in lam yaxlam neem yëgutoon raddu koo xàcc njaay mi ne laa taxaleelu foo du ak yawikuloo nee na jàmbi